shike balengana komi mitelenga no mwana mama. Mama elo belina yo esilisinga belenga sala nini mama. Ateka zoto seli mana baby ko beba obo kishie ke bale. Leliyo lokolanga yo gogo susiranga ibutu na moyi na monaka se yo goba Nakama liboso na yo nakoba kaputulu Zambe a bolingo ya kobikisa ngai mwana ya moto bokola fai jambe ya bolingo mama jambe ya bolingo mama ebikisa nga saifona bato nakomi mitelengano mama oyo